प्यारा भजन न सका जलाया आपे मार जीवाए दा प्यारा साह लै दे सब लगाया चलाए क्यों चलिया प्यारे जो हर प्रभ मेरे पाया आपे जंते जंत है प्यारा जान नानक वजह बजाया आपे तान दीवान है प्यारा आपे तारा चलाए क्यों चलिया प्यारे जो हर प्रभ मेरे पाया आपे जंते जंत है प्यारा जन नानक वजह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला चौथा आपे कंडा आप तराजी प्रब आपे तोल तोल आया आपे साह आपे वन जारा आपे वणज कराया आपे धरती साजी अन प्यारा पिछा टंक